นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้เพราะวันศีลนี้เป็นวันศีลเพ็ญเดือน8ใต้เดือน10เหนือเป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอยู่ไตรมาส3เดือนส่วนญาติโยมแม้จะไม่ได้เข้าพรรษาอย่างพระสงฆ์ก็ตามก็ฐานอนุโลมตามคนงามความดีใดๆที่จะบังเกิดขึ้นในกลางพรรษานี้ก็ให้พากันริเริ่มตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้คนงามความดีมันเกิดมีขึ้นให้บุญบารมีแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยเฉพาะคืนวันนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายหรือว่านั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้แก่เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายก็วางมือเอามือขวาทับมือซ้าย อันนี้เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็ภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบหรือว่าตั้งใจฟังโดยความเคารพไม่คิดให้ใจไปที่อื่นส่วนใจสังขารวิญญาณคิดไปที่ไหนเราก็ไม่ตามไปเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจอยู่ภายในใจของตนจริงๆการนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่ของทำเล่นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการนั่งสมาธินี้ในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไม้โพไม้สลีการนั่งสมาธิภาวนาของพระพุทธเจ้าในคราวข้างนั้นและวันนั่งแบบเสียสละแบบโดดเดี่ยวไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคใดๆเหมือนเรานั่งอยู่นี่ที่นั่งของพระองค์จริงๆก็คือว่าคนเกี่ยวหญ้าได้หญ้าไปถวายท่าน8กรรมท่านก็เอาหญ้า8กรรมนั่นแหละปูที่โคนต้นไม้โพเก้าไม้สลีด้านตะวันออกผินพระพักผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งสมาธิเพชรนั้นถ้าเราไม่เคยก็เป็นของยากถ้าหัด นั่งบ่อยๆทุกครั้งที่นั่งภาวนาก็ง่ายขึ้นมั่นคงกว่าการนั่งแบบธรรมดาพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งแบบพิเศษขัดสมาธิเพชรนั้นเรียกว่าแบบพิเศษเพราะพระองค์นั่งครั้งนั้นเมจิตใจแน่วแน่มั่นคงถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ยอมลุกไปในที่ใดๆกล่าวง่ายๆก็คือว่ายอมตายในที่นั่งนั่นแหละเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อเชือกไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นั้นไม่ต้องกินต้องนอนกันแล้วว่าจิตใจของพระองค์เด็ดขาดไม่มีความท้อถอยประการใดอุบายภาวนาของพระองค์ท่านก็กำหนดลมหายใจคือธาตุลมและดวงจิตดวงใจของคนเรานะมันคล้ายคลึงกันธาตุลมลมหายใจอากาศลมนั้นไม่มีเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนคล้ายกันกับมโนธาตุธาตุจิตธาตุใจของเราทั้งหลายดวงจิตดวงใจที่รู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่ก็เหมือนลมแต่ว่าลมภายนอกก็ตามถ้ามันรวมตัวแล้วเป็นลมแรงพัดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตลอดจนต้นไม้หักไปเยอะแยะเวลามันรวมตัวก็แรงเจ็ดคนเราแต่ละบุคคลนี่ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าไม่มีตัวตนแต่ว่าเวลามันจะทำบาปก็ดีเวลาจะทำบุญก็ตามมันเอากายนี่แหละพาทำเจ็ดพากายทำทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ล้นแรงเหมือนกันบัดนี้เราได้มานั่งสมาธิภาวนาในวันเข้าพรรษาก็ว่าได้จงพากันตั้งใจเราจะได้ริเริ่มตั้งแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งใจหรือตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปก็คือว่าทุกคืนตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้ขาดในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจของตนให้สงบระงับดีกว่าตั้งแต่ก่อนๆมาเราจะไม่ย่อท้อในการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดเหล่านี้คืนไหนไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นอันว่าเราจะไม่นอนเป็นอันขาดถ้ามันจะมาตายเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิตายสักชาติหนึ่งก็จะดีตั้งเจตตั้งใจขึ้นมาให้มันกล้าหาญในใจบ้างกิเลสมารสังขารมารกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้มันเหยียบย่ำจมูกเย็มเหยียบย่ำกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราเกิดมาชาตินี้มันก็ยังย่ำยีอยู่ตลอดเวลาย่ำยีอย่างไร ก็ย่ำยีด้วยความโกรธเมื่อคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นทำอะไรพูดคิดอะไรไม่เหมือนตนเองก็โกรธนะตัวนั้นแหละสำคัญเลิกละให้หมดสิ้นในกลางพรรษานี้ความโลภคือความไม่อิ่มไม่พอในใจนั้นก็เหมือนกันเป็นความร้อนในใจมนุษย์ในพรรษานี้ทำใจให้พอเมื่อใจสงบใจพอนั่นแหละพระอยู่ที่พอไม่ใช่อยู่ที่เพศเราเห็นว่านุ่งเหลืองเป็นพระนุ่งขาวเป็นผ้าขาวอันนี้มันเรื่องของผ้าเรื่องของใจนั่นต้องรวมมาสู่สมาธิภาวนาอันสมาธิภาวนานี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าลี้ลับซับซ้อนอยู่หน่อยเพราะอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีมากแต่ถ้าความตั้งใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงใจมีสัจจะอธิษฐานในใจของตนจริงๆแล้วอุปสรรคก็ไม่มีมาเป็นอุปสรรคไม่ได้ก็อย่างเราตั้งใจไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ภาวนาเสียก่อนจะไม่หลับนอนเป็นอันขาดจะมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นก็ตามเมื่อมันไม่รุนแรงจนกระทั่งว่าลุกไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องให้ได้นั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์พอสมควรจุดมุ่งหมายคือให้ใจเรานั่นแหละมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวผีสางเทวดาที่ไหนทั้งนั้นได้เวลาปฏิบัติภาวนาก็รีบลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ใจอืดอาดอาดขี้เศร้าเหงานอนไล่ให้มันออกไปให้หมดอุปสรรคแห่งการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านว่านิวรณ์ทั้งห้ามันเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนตัวง่วงเหงาหาวนอนนี่เป็นตัวสำคัญถ้ามันเกิดมีขึ้นในจิตในใจในตัวของบุคคลผู้ใดแล้วไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมฟังอุบายธรรมต่างๆแทนที่จะได้จดจำเอาธรรมะคำสั่งสอนไปภาวนาละกิเลสในจิตในใจก็จำไม่ได้เพราะจิตมันไปหลับเสียหูมีก็เป็นหูกระต่าหูกระเช้าไปอย่างนั้นฟังอะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าใจไม่ตั้งใจหลับอย่าให้ใจหลับไหลจิตใจจะไม่หลับไหลนั้นต้องเป็นจิตใจที่นึกน้อมอยู่ในภาวนาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสัตว์ทั้งสังขารทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลเราใจต้องระลึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ให้มองเห็นภัยธรรมดาอันมันมีอยู่ในรูปนามกายใจของเรานี่แหละทุกเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันหนีไม่พ้นให้ใจนึกน้อมมองเห็นชลาพยาธิอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของเราอยู่เสมอเจ็ดใจก็ไม่ง่วงเหงาเหาหนอนใจไม่หลับเรียกว่าใจชื่นบานเบิกบานอยู่ภายในใจของตัวเองเร่บเร่งภาวนาอยู่ทุกเวลา คำว่ามรณกรรมฐานเราจะต้องเจริญให้รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าลมเข้าไปนี้ถ้าออกมาไม่ได้เราก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายในตัวเราในชีวิตจิตใจนี้มีโยทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าได้ข่าวว่าสกายแลบสกายเหลือบจะตกลงมาแล้วก็กลัวตายอันนั้นมันเรื่องหนึ่งมันกลัวตายแล้วก็ฟุ้งซ่านไปไอตัวเรามันตายไปทุกวันทุกวันนั่นดูให้ดีอะไรมันตายความแก่ความชราน่ะดูที่มันตายไปโดยลำดับลำดับคนแก่สีสันวรรณะเป็นอย่างใดหูตาเป็นอย่างใดผมเป็นอย่างไรคนแก่นั่นแหละมันตายไปตายไปคนแก่มักจะเจ็บเข่าเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆเพราะอะไรนั่นแหละมันแก่มันเจ็บแล้วมันก็คือว่าตายไปโดยลำดับลำดับตาแต่เมื่อเด็กเมื่อนมดูอะไรพออะไรชัดเจนเวลาแก่เท่าทำไมดูอะไรไม่ค่อยได้จะดูหนังเสี้ยนหนังสือก็ต้องใส่แว่นเข้าแว่นนั่นละคือมันแก่เราให้นึกให้มันได้สอนใจเราให้ได้ทำไมจึงบ่นว่าเจ็บนั้นเจ็บนี้ก็เพราะว่ามันแก่น่ะมันแก่ชราแล้วก็มันตายไปโดยลำดับลำดับด้วยแต่เราไม่ได้คิดอ่านไม่ได้เพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาก็เลยเข้าใจว่าความตายนั้นมันอยู่ข้างหน้าโน้นมันยังไม่ใกล้แท้ที่จริงวันหนึ่งมันหมดไปเราก็ตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปเราก็ตายไปในคืนนั้นแล้วมันตายไปโดยลำดับยังเหลือแต่มันจะตายหมดลมหายใจเท่านั้นแต่เราไม่สงบจิตสงบใจไม่ภาวนาดูให้รู้ในจิตก็เลยมาสำคัญผิดคิดว่าเรายังไม่ตายง่ายๆเป็นความประมาทจงนึกอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าความจริงเราตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาเสียงที่เราฟังอยู่มันก็แตกไปดับไปที่ดังขึ้นมาใหม่ก็พูดใหม่ความจริงมันก็ดับไปมันก็แตกก็ตายอยู่นั่นแต่สติปัญญาของเราไม่ทันจิตมันก็ว่าวุ่นไปในที่ต่างๆกันให้นึกน้อมภาวนาพุทโธในใจมันก็ไม่เอาจริงให้นึกถึงความตายก็กลัวตายเสียอีกถ้านึกบ่อยๆมันจะตายเร็วเข้าเพราะเรายังไม่อยากตายความตายนั้นมันมีกฎเกณฑ์อยู่ตามชีวิตของแต่ละบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับการนึกว่าเราต้องตายอันนี้เป็นอุบายปลุกจิตใจของเราให้รู้ไว้ว่าความตายนั้นไม่ใช่คำพูดเล่นๆ เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็แตกจริงๆตายจริงๆใครจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ได้จะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นมามีรูปนามกายใจอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แล้วก็ต้องตายแน่ๆไม่มีทางแก้ได้อันที่เราว่าแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้คือมันยังไม่รุนแรงก็เหมือนกับว่าแก้ได้ถ้ามันรุนแรงแล้วไม่ว่าคนเด็กคนหนุ่มแก่ชราเอาไม่ไหวเหมือนกันการที่เรามีชีวิตขึ้นมานี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐ อย่างว่าถึงวันเข้าพรรษาเราได้มาวัดวาศาสนาได้มาทำศาสนพิธีจนถึงขั้นนั่งฟังเทศนั่งภาวนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่เราไม่ตายเสียก่อนวันนี้เวลานี้ก็นับว่าเป็นบุญญาลาภมนุษย์สัพติลาภโภเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐได้แก่เราจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปเจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรละกิเลสเราไม่ตายเสียตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนโน้ตโดยที่คนเราเพื่อนมนุษย์เพื่อนบ้านของเรานั่นมีกี่คนตายไปปีนี้ยังไม่ถึงวันเข้าพรรษายังไม่ได้มานั่งภาวนาตายไปเสียก่อนเยอะแยะทำไมตัวเราจึงรอดมาได้มาถึงวันเวลานี้นี่แหละท่านว่าบุญยังรักษาอยู่บุญกุศลที่เราทำมาในอดีตและปัจจุบันนั่นเองหากยังให้ชีวิตของเราเป็นมาได้ไม่ตายไปเหมือนคนทั้งหลายที่เขาตายไปแล้วเป็นบุญกุศลเมื่อบุญกุศลมาถึงวันเวลาอย่างนี้แล้วเรายังจะปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนั่นไม่สมควรเลยจงสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจบริกรรมภาวนาเอาจิตใจให้สงบระงับเย็นสบายตั้งมั่นลงไปเรียกว่าเอาใจถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเอาใจถึงคุณพระธรรมจริงๆเอาใจถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าจริงๆเมื่อเราทุกๆคนมานั่งสมาธิภาวนาหลับตาไม่ใช่ว่าหลับแต่เพียงตานอกใจไม่สงบไม่ได้อันนี้คือว่าปิดทวารปิดประตูหน้าต่างเท่านั้นแหละคนผู้อยู่ในคือใจน่ะมันอยู่ภายในนี้ใจนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองตัวเราทุกคนนี่ก็หมายเอารูปประขันตัวจริงๆคือดวงใจนั่นแหละโรคร่างกายนี้เราจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ตายไม่ได้ผลที่สุดต้องตายคนเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแต่ว่าในเมื่อเวลายังไม่ตายคือในขณะนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะพรรษานี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าลั่งรออย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งเหมือนแต่ก่อนอย่าไปมัวอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างเรื่องยุ่งยากต่างๆนานารีบทำแล้วก็เป็นอันว่าแล้วใจแล้วไปแต่กิเลสมารสังขารมารนั้นมันคอยอยู่หาวิธีขัดข้องอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวก็การงานมากเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ผัดวันเวลาอยู่ตลอดเวลาอย่าไปตามจิตอันนั้นเมื่อได้เวลาแล้วให้ลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่ภาวนาของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปอ่อนข้อต่อกิเลสถ้ามันโกหกพกลมว่าหยุดเสียก่อนคืนนี้ไม่ต้องนั่งภาวนาคืนหน้านั่งภาวนาก็ได้แต่ลองเธอถ้าเราไปหลวมไปตามมันแล้วคืนหน้ามันก็หาข้อแก้อีกลองทายตั้งแต่เกิดจนตายหาเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ก็ไปติโน่นตินี่ว่าเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนี้จึงไม่ได้ภาวนา ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะความไม่ตั้งใจในใจของตัวเองนั่นแหละยอมให้กิเลสมารสังขารมารมันมาเป็นเจ้าหัวใจเวลาจะสร้างบุญบารมีของตนให้แก่กล้ามันมีอุปสรรคหาอุปสรรคมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเราอย่าหลวมตัวหลวมใจเข้าไปจงระลึกโยเสมอว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี้จะหมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยการภาวนาไม่มีทางอื่นใดมันจะหมดไปเองสิ้นไปเองไม่มีกิเลสจะหมดไปสิ้นไปเราต้องนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมบริกรรมภาวนาก็ดีพิจารณาร่างกายสังขารของเราก็ดีเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะอันโลภร่างกายของคนเรานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าท่านให้กำหนดให้เห็นว่าร่างกายของเราทุกๆคนนี้ก็คือว่าธาตุดินที่มีหนังหุ้มโยภายในที่แตะต้องได้นี่ได้ชื่อว่าธาตุดินธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองจนกระทั่งถึงน้ำมูดนั้นธาตุน้ำมันประชุมกันอยู่ในตัวอันนี้แหละทีนี้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วธาตุไฟมันเป็นธาตุที่มาอาศัยเข้ามาอยู่ในธาตุดินและธาตุน้ำนั้นธาตุลมก็เหมือนกันเป็นธาตุมาอาศัยแต่ก็สูดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละธาตุลมหรือเราทุกคนฟังเสียงเทศเสียงธรรมคนพูดนกร้องอะไรก็ตามก็ธาตุลมนั่นแหละสูดลมหายใจเข้าไปก็พูดออกมาพ่นออกมากระทบอัคละในปากในคอก็เป็นภาษาคนเป็นภาษาสัตว์ไปนี่ให้พากันรวมจิตรวมใจตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงลงไปจิตใจใดที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงให้พากันเลิกละปลดปล่อยออกไปตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดลงไปว่าปีนี้พรรษานี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาให้เข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับผู้ที่จะรีบเร่งภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจมกลมให้เจริญก้าวหน้านั้นจะต้องระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่แรกลองลงมาก็พระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงไว้ให้ชื่อว่าพระธรรมลองลงมาก็พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนับเป็นอสงไขยอสงไขยท่านที่ได้ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วจนตลอดสงสาวกในสมัยนี้อีกเราจะต้องนึกถึงจะเจริญในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องเจริญอยู่เป็นเนตติดต่อกันไปเมื่อแยกว่าเป็นสามคันย่นย่อเข้ามาก็รวมอยู่ในพุทธโธนั่นแหละพุทธโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมก็อยู่ที่นั้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมีอยู่ในใจทุกๆคนอันการภาวนานั้นอุบายใดมันก็ดีทางนั้นแหละถ้าเราเอามาปฏิบัติมาพิจารณามาบริกรรมพุทธโธคำเดียวอาจสามารถจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันตาได้ ไม่ต้องสงสัยมันขึ้นโยกับผู้ประกอบกระทำคือดวงจิตดวงใจของเรานั่นเองถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นลงไปเป็นใจงอนแงนคอนแคนไม่หนักแน่นกระทบอารมณ์ใดก็ว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านไปนั่นคือว่าไม่ได้มาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานของตนว่ามันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันรอความตายอยู่ทุกเวลาเราจะมาหลงยึดหลงถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าจะไม่ให้มันเป็นอะไรภาวนาเล็กๆในน้อยยังวางขันธ์ทั้งห้าไม่ได้ลองเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะมืดแปดด้านขึ้นมาอย่าว่าแต่คนธรรมดาแม้พระภิกษุสงฆ์สามเณรในทางพุทธศาสนาถ้าขั้นที่เรียกว่าได้แค่ฌานเพ่งโยในอุบายใดอุบายหนึ่งจิตใจสงบแต่ยังไม่ได้ละกิเลสเป็นสั้นๆส่วนๆ นั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันเริ่มหมดแหละมืดละเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายมาถึงมันเป็นภัยที่ใหญ่หลวงที่สุดไม่มีอะไรที่จะไปทัดทานได้ทีนี้ถ้าจิตใจของผู้ภาวนานี้เป็นจิตใจอันมั่นคงในสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราแยกออกได้จากจิตและจิตก็ไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแหละจึงจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายเพราะจิตใจนั้นถ้าหากว่าจิตใจมันสามารถอาจหารแล้วชีวิตของคนเรานั้นทิ้งเมื่อใดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานในคืนวันนั้นมันก็ได้แต่ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่โลกทั้งหลายพระองค์ก็รักษาชีวิตไว้ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายให้ได้ไปสู่ที่ดีที่งามที่พ้นทุกข์พระองค์ก็อุตส่าห์พยายามอยู่ในโลกกับมนุษย์สมัยนั้นตั้ง45ปีพระองค์มีความอดทนขนาดไหนเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมในทางพุทธศาสนาได้ภาวนาได้ปฏิบัติบูชามากน้อยตามส่วนก็อย่ามีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจเพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนเราคนหนึ่งนี้จิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่ารูปร่างกายรูปร่างกายนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นบ่าวไพร่ราษฎรใจนี้ท่านเปรียบเป็นเหมือนพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะใช้ประชาราษฎรให้ทำอะไรได้ทั้งนั้นท่านจะฆ่าทิ้งก็ได้ใจนี่ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้าหากว่าใจไม่ดีใจไม่ภาวนาใจไม่มีทานไม่มีศีลใจโมโหโทโสมันก็พาทำชั่วตลอดเวลาอันการทำชั่วนั้นผลชั่วเมื่อมันมาถึงต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าความชั่วนั้นอย่าพากันทำเลยดีกว่าทำบาปอย่าไปทำเพราะว่าบาปมันเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อภายหลังผลสะท้อนย้อนมามันไม่น่าดู ไม่น่าฟังไม่น่าเห็นมันเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทั้งกายทั้งจิตพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าบาปอย่าพากันทำให้ละเสียบุญกุศลทานศีลภาวนาให้พากันประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งใดไม่เกิดไม่มีขึ้นก็พากันประกอบกระทำให้มีขึ้นเหมือนว่าจิตเราไม่สงบเราก็บริกรรมภาวนาลงไปเอาให้สงบระงับได้ไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอย่างเดียวเท่านั้นล่ะทำได้หมดบางคนก็คิดว่าทำไมหนอข้าพเจ้าจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยากจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานเสียทีเดียวมันรู้แล้วรู้รอดไปนี่แหละถ้าเราต้องการอย่างนั้นจริงๆก็นี่แหละทุกลมหายใจต้องตั้งใจใหม่ในพรรษานี่แหละตั้งแต่วันพระวันศีลวันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดพิจารณากายกตาสติกรรมฐานก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจนึกถึงความตายให้มันได้ทุกลมหายใจนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกลมหายใจทำจริงๆให้มันเข้าถึงจิตใจจริงๆแล้วมันจะเหลือวิสัยของผู้มีเพียรไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรความเพียรความมันความขยันขันแข็งภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละเมื่อมีขึ้นในจิตในใจแล้วก็พากายวาจาจิตทั้งหมดทั้งมวลก้อนนี้ทำอะไรได้หมดทั้งนั้นมันขึ้นกับความเพียรความหมั่นของบุคคลความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในใจของตนเพราะในใจนั้นใครจะมาบังคับบัญชาให้ทำตามอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าตัวเรามองเห็นผลประโยชน์ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้สงบจิตจะสงบใจอย่างนี้นำความสุขความสบายมาให้แก่ตัวเราจริงๆไม่มีใครบอกผู้นั้นจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทุกคืนคืนไหนเจ็บใจเลาะเลาะและหวั่นไหวไม่สงบระงับเราไม่ยอมอย่างเดียวล่ะเอาชนะได้ถ้านั่งมันง่วงเหงาหาวนอนเราจะมานั่งทำไมเยินขึ้นบริกรรมภาวนาอยู่ทีนี้ถ้าเยินขึ้นอยู่เยินอยู่ยังมีความง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็เดินสิเดินกลับไปกลับมาคือว่าเคลื่อนในร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่ให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมให้จิตใจบริกรรมภาวนาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในจิตใจอันนั้นทีนี้คนเรามันไม่เอาใจใจมาจดจ่อในข้อวัดปฏิบัติที่ตนจะประพฤติปฏิบัติภาวนาอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสังขารก็บ่นว่าเราไม่สบายอย่างโน้นอย่างนี้อันโลภะขันธ์นี่ใครจะให้สบายตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนั่นหาได้ยากไม่มากก็น้อยมันถึงมีเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ยึดไม่ถือใจของเราก็จะได้มีโอกาสมีเวลาตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ทุกเวลาการภาวนาที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดมรรคเกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมานั้นจะต้องทำไปเองไม่ให้ขาด อย่างเราเคยไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนจึงค่อยนอนยาให้มันขาดถ้ามันขาดวันหนึ่งวันสองก็ขาดถ้ามันไม่ขาดวันหนึ่งวันสองก็ไม่มีขาดทำได้จะอ้างว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มันยังไม่ตายยังนั่งภาวนาได้ไหว้พระได้ก็ไหว้ลงไปอย่าไปเชื่อไปฟังกิเลสมารสังขารมารภายในจิตอันนั้นเรียกว่าทำใจให้มีสติอยู่เสมอระลึกได้อยู่ทุกเวลาทำใจให้มีความสามารถอาจหารอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอท้อแท้กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายกลัวมันทำไมกลัวกิเลสมันก็ละกิเลสไม่ได้สิเมื่อไม่กลัวกิเลสแล้วก็ละกิเลสได้โดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เนื้อหนังมังสังมนุษย์ลูกมนุษย์นี่แหละแต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นแค่ความสุขความทุกข์อันมีอยู่ในโลกประขันท่านเอาสมาธิภาวนาจิตใจภายในเป็นมาตรฐานลงไปวันไหนเวลาใดท่านก็สงบจิตใจของท่านให้เยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนทุกๆคืนการกินการนอนสนุกเฮฮาท่านถือว่าเป็นภัยอันตรายเราไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะกังวลตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนจริงๆดวงใจนั้นเราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ที่นี่ก่อนนั้นและดวงใจไม่ต้องไปหาที่ไหนละดวงใจผู้รู้อยู่มันรู้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงอยู่นะไปหลงตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สุดก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังมีรู้อยู่ในนั้นดูให้ดีตั้งอกตั้งใจลงไปเอามันทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกความอ่อนแอทอดแท้ในดวงใจไม่มีเป็นจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงไม่สะทกสะท้านต่อภัยอันตรายใดๆทั้งหมดเรียกว่าพุทธอยู่ในดวงใจนี้ธัมโมอยู่ในดวงใจนี้สังโฆอยู่ในดวงใจนี้บุญบารมีอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทานศีลภาวนาทั้งหลายแหล่มารวมอยู่ในดวงใจนี้เนก็คือจิตดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกๆคนจงรวมจงสงบเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจดวงนี้ให้ได้เอาจนจิตใจดวงนี้สามารถอาจหารขึ้นชื่อว่าภาวนาหรือว่าทำคนงามความดีแหละมันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดหนักขนาดไหนก็ตามให้มันทำได้ที่ไหนไม่ได้ไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจนี้มันก็ได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของยากเป็นของเหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยมนุษย์คนเราประพฤติปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะเทศสอนไว้ทำไมพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนนี่มันเพื่อมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์เรานี่แหละจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังภายในจิตใจของตนคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาเป็นไรตัวเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังภายในจิตใจของเราเท่านี้ก็พอดวงจิตดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะเดี๋ยวนี้มีอยู่ที่นี่ตถะตถะในที่นี้นี่ให้พากันรวมสงบเข้ามาตั้งมั่นในใจของตนให้ได้นี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว